आलम आए बसो मोर मन पालम। बालम आए बसो मोर मन में, बालम आए बसो मोर मन में। सावन आया तुम ना आए, सावन आया तुम ना आए। तुम बिन रतिया कुछ ना भाए, तुम बिन रतिया कुछ ना भाए। मन में मोरे कयू तत जब, मन में मोरे कयू तत जब। कोयल कूकत बनो बालम आए बसो मोर मन में, बालम आए बसो मोर मन में। सुरतिया जाकी मतवारी, सुरतिया जा की मतवारी, पतरी कमरिया उमरिया बारी। सुरतिया जा की मतवारी, पतरी कमरिया उमरिया बारी। एक नया संसार बसा है, एक नया संसार बसा है। जिनके दो ननो में बालम आए बसो मोर मन में, बालम आए बसो।